والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يا إله العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا خلاق، يا رزاق، إلهي من قدي مسجدك ساكم زوري بندگان الله تعالى منغ تاتا لا سنة پورتا کري دي. إله العالمين منغ ديرلو جرأت الله استا كلام يا رب العالمين من لو جرأتك من كنا است من نو بك خطا خبر شوي اله العالمين من فيوزاي ني پوي شوي يا رب العالمين تقوم من طاغبان عذاب مكي يا اله العالمين تم کو طاغبان عذاب مكي يا رب العالمين تقوم من طاغبان عذاب مكي يا اله العالمين من استاد كلامو يا الله استاد دي كلام فبركات باندي رب العالمین من چه دی دنیا تلک مقصد د پار راغلیو او بیا د دین روان یو الله د مونږ مطلوب جنت ته. یا الہ العالمین د مونږ مطلوب ستار زادہ الله مونږ ستا په دربار کې نن په جرګه باندې ناشو فننواتی باندې ناشو الله تا ته فننواتی راغلیو یا رب العالمین او ستا کلام تا ته وسیله کو الہ العالمین ستا صفات تا ته وسیله کو یا رب العالمین مونږ خو جنت تلو والا جوړ کی إله العالمين من نخطر ذاشي يا رب العالمين من خود سنگر و ده مسجد و ده مدرسين جهنم تبو مزق ور إله العالمين من خود زيدين جهنم تبو مزق يا رب العالمين إله العالمين تزمون في الدنيا كي حافظ شي إله العالمين تزمون في آخرت كي حافظ شي الله تزمون في قبر كي حافظ شي الله تزمون في حشر كي حافظ شي إله العالمين تزمون في وقت حساب كي حافظ شي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إله العالمين فدي مجلس كي فدي موجودة حاضر مجلس كي دو قسم خلق دي الله يو مهاجرين دي يو أنصار دي. يا إله العالمين من قدتان أغسوال كو چه الله تانا بلتانا کرو. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. إلى أهل العالمين تدي أنصار ومهاجرين تمغفرتك يا رب العالمين الذي أنصار ومهاجرين ترمين ذا ألفة ومحبت تداك. يا إله العالمين استاذا كتاب چه من قوي كمون نپوئي قد دم رفوئي شو تدا خستا قانون دي الله خدا قانون يا رب العالمين پا دنیا کے خلق و فريخ دي لغوة کرے دي نامنظور کرے دي مسترد کرے دي. إله العالمين مونږ را پورته شوي یو که لږ یو کمزور یم یو الله مونږ خپله عاجزي تا ته وسیله کوو او په دې قرآن باندې غیرت تا ته وسیله کوو چې الله زمونږ په لاسونو باندې دا کتاب دا ستا قانون الله دا قانون کې په خلکو باندې الله دا نافذ کې په خلکو باندې یا رب العالمین زمون فلاسن باندیگو که دا کار او اللہ بیا زمون نقبولم که الہ العالمین دا سمر ملگیر چی منگ دلتا کی دی اللہ دی چی سمر دینی مساعی دی اللہ تی قبول که اللہ من خدا آغا چاگون دی مکی تستاد دین دفاع خو پکی گی خو اللہ تا دا آغا پا آخرت چیز برخن گرده اللہ من دا آغی خلق نوم گرده یا رب العالمین پا دی حاضر مجلس کی چی دا سمر ملگیر دی اللہ تا دی مغفرت دی مجلس نا دا پورتا که دو نا مخ که مخ کیو کی یا اللہ زمونگا مغفرت دا دی مجلس نا دا پاسی دو نا مخ که مخ کیو کی اللہ مخ که مخ کیو کی یا رب العالمین د چاچ سمره دنیاوی حاجات او ضرورت وی الله تعالی غه هم حل کی یا رب العالمین ال مجاهدین ناستی الہ العالمین دا مجاهدین استاد دین د پاره که د مکه په هر ټوکړه او هر حساب باندې دی استاد دین د پاره الله استاد دین د اقامت د پاره کوشش کړي الله دې ټول ته اخلاص ور نصیب کړي الله مون ته اخلاص را نصیب کړي الہ العالمین دریا سمعت او شهرت نمو ساتي یا الہ العالمین د دې ملګرو په دې مساعیو کې برکت واچي الله زمونږ د مجاهدینو له ټول حفاظت وکي یا رب العالمین د کشرانو د مشرانو حفاظت وکي الہ العالمین ته زمونږ د شهدا او شهادتونه قبول کړي الہ العالمین زمونږ د شهدا او شهادتونه قبول کړي الله زمونږ د شهدا چې سمره شوی دی یا الله د دې قران کریم د ختم برکات او ثوابونه د هغه روحونو ته ورسي یا رب العالمین زمونږ چې اوس کوم محترم مشر شهید شوی دی الہ العالمین د هغه روح ته دې ثواب ورسي یا رب العالمین ته د ټول مجاهدینو ترمیان ده الفت و محبت پیدا کی الہ العالمین اتفاق و اتحاد پیدا کی یا رب العالمین پدی علاقه کی پدی جماعت کی چمنگا قرآن وی اللہ لدی علاقی تر دی برکات رسی یا اللہ پدی منطقه دی برکات راولی اللہ چل چا پا کورونو کسا مشکلات وی اللہ تیغا مشکلات حل کی اللہ کد چا تو بیماری وی اللہ تعالی تیغا بیماری حل کی دې جماعت د دې مسجد خادم موږ نو وخت دعا وخت او موږ ډېر کمزوري او خو ګمان دی را باندې هغه غریب دغه وخت او دعا وخت او بیمار دی دعا ورته وکړي چې الله تعالی ورته شفای کامله عاجله نصیب کړي دا شانتی او بل ملګری وختي دعا وخت او هغه ته دعا وکړي د دې ظالمانو په لاس باندې بیا چرته اعلان کړی دی دوه ملګری دی بندیان دی دا غوی د پانسې اعلان کړی دی اللہ تا دعاو کہ چی اللہ پا قبل قدرت کاملہ سر زمان دا مجاہدین بچ کی یا رب العالمین تی بچ کی اللہ زمان دا دیر مجاہدین دا طور دروازو شاعت دی اللہ مور او پلار نجدا دی دا بچو نجدا دی دا ورون او دا خویندو نجدا دی اللہ پا غزر کے استاد دن پا خاطر بانی دا مظلومیت جوان تی رئی الہ العالمین تا اغید پا خیریت سر و پا غیرت سر راخلاص کی الہ العالمین پا غیرت سر راخلاص کی یا رب العالمین منگا خپل ضعف و کمزوری دا خپل دشمن فرعونیت و جبر دا اللہ منگا تا تا اغا وسیلہ کو الہ العالمین تا فا منگ باندی رحمو کی دا منگ پا دشمن باندی دا اسلام پا دشمن باندی استا پا دشمن باندی قهر و غضب نازل کی اللہ تباہ و برباد کی اللہ نیست و نابود کی الہ العالمین سمره چې د دین کار کوونکې دي که هغه د مدرسې په مدرسو مدارسو په شکل کې دي که هغه د مجاهدینو په شکل کې دي که هغه د تبلیغیانو په شکل کې دي الہ العالمین د دین د ټولو شعبو د ټولو ملګرو الہ العالمین په مساعیو کې برکات واچي او الہ العالمین په هغه کې چې سمره ملګري کار کوي الله ته هغه سعی قبول او منظور کړي یا رب العالمین ته زمونږ اخیره خاتمه په ایمان کې الہ العالمین دا قرآن کریم زمونږ په عمل کې راولي یا رب العالمین په دې موجوده مجلس کې چې څومره ملګری دي دا خطاب امیر صاحب دې وختي د دعا دغه کړي وا درخواست کړي وو غریب بیمار دې دعا ورته وکړي چې الله تعالی صحت کامله عاجله ور نصیب کړي دغه شان چې نور ملګری بوي الہ العالمین ته چې څه شرعي ضرورت وي الہ العالمین ته هغه شرعي ضرورت پوره کړي یا رب العالمین په دې علاقه کې د زنانو او د نارینو او د ماشومان او د بډاګانو د ټول په ژوند کې خیر واچي الہ العالمین د شرور نه وساتي الہ العالمین په دې علاقه کې برکات پر رزق کراولي یا رب العالمین د دې علاقې د بیماری د دې هجرت او د دې قران په برکت سره ختم کړي د دې علاقې هغه غربت او افلاس ختم کړي یا رب العالمین دې علاقې او دې منطقه کې چې راسمره خلق کړي الہ العالمین ته دې دنیا او آخرت خسته کړي یا رب العالمین زمونگا مبرور و مقبول شهادت نصیب کی الہ العالمین ف جنت کی زمونگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او انبیاء علیہ السلام دو شهداء دو صدیقین او دو صالحین ملگرتیا نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین رحمت